मैं जिंदगी बदल कुता हमाइया अमाइया, मैं जिंदगी बदल कुता हमाइया अमाइया। ओ ललनु क्या मना दले जिताइया जिताइया, मैं जिंदगी बदल कुता हमाइया अमाइया। बलोच multimedia.com बदल कुता।